وقالا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اللہ جل مجد الکریم کی توحید کی نشانیاں کہ اللہ جل مجد الکریم اپنی توحید کے دلائل دے رہا ہے اور وہ دلائل تھے ایسے کہ جو عقلی طور پر ہر انسان کے سامنے ہیں کہ زمین سے سبزہ اگ رہا ہے, آسمان سے بارش ہو رہی ہے, اسی طریقے سے چاند اور سورج اور اسی طریقے سے زمین و آسمان کی پیدائش. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہر عقل مند دیکھ کے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی الہ ہے, کوئی رب ہے جس نے یہ ساری کائنات. اگر کوئی نہ سوچے, اگر کوئی اتنے بڑے آسمان کو دیکھ کر, اتنے بڑے سورج اور چاند کو دیکھ کر, اگر کوئی بارش ہوتی دیکھ کر اور بارش کے ساتھ زمین سے پھل اور پھول اگتے دیکھ کر اور رب کی زمین پر رہ کر رب کا رزق کھاتے ہوئے اگر کوئی پھر بھی نہ سوچے تو پھر اللہ جل مجد الکریم نے اپنی آخری حجت جو تھی وہ بھیجی, اور وہ حجت تھی حضرات انبیاء اکرام. اور وہ حجت ہے حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم. اب پہلے اللہ جل مجد الکریم نے وہ دلائل دیے, یہ اللہ جل مجد الکریم کا ماج کرم ہے کہ اس نے انبیاء کو مبعوث فرمایا, وگرنہ اللہ کی توحید کی نشانیاں تو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے, انسان کے اپنے آپ میں ہیں, انسان کے کھانے میں اور کائنات کی ہر مخلوق میں رب کی توحید کی نشانیاں ہیں. لیکن اللہ جل مجد الکریم نے یہ کمال مہربانی کی کہ نشانیوں کے بعد پھر انبیاء کا سلسلہ بھی شروع فرمایا اور فرمایا لقد ارسلنا, تحقیق ہم نے بھیجا نوحاً حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف. تو آپ نے کیا فرمایا, وہی جو تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. فقال فرمایا یا قومی اے میری قوم اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اب پیچھے سارے دلائل دے, کیا جن بتوں کو لوگ پوجتے تھے کیا ان میں سے کسی نے کوئی چیز پیدا کی؟ زمین و آسمان, آسمان سے نکلتے ہوئے کونپلیں, پھر انسان کا کھانا, یہ اتنے اتنے بڑے جانور, یہ اللہ جل مجد الکریم کی مخلوقات. تو فرمایا کہ اللہ ہی کو پوجو جس ساری کائنات پیدا کی ہے. انی اخاف علیکم بے شک میں ڈرتا ہوں, مجھے خوف ہے تم پر, عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب کا. تو بڑا دن یا تو یہاں یوم قیامت مراد ہے کہ قیامت کے دن جو تم کو اللہ کے نہ پوجنے کی وجہ سے عذاب ہوگا اس سے میں ڈرتا ہوں, یا پھر وہ دن کہ جو آنے والا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو کہا وہ دن آ رہا ہے کہ جس کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ تم سب لوگ غرق کر دیے جاؤ گے, اور یا یوم عظیم وہی قیامت کا دن کہ اگر اللہ جل مجد الکریم کو نہ پوجو گے, اگر شرک کرو گے تو بہت بڑے عذاب کے دن کو تم نے ملنا ہے, اور بڑے عذاب کے دن سے مجھے خوف آ رہا ہے. قال الملأ من قومه ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا, سرداروں نے کہا, انا لنراک فی ضلال مبین معاذ اللہ, کہ ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. کتنا عجیب معاملہ ہے کہ جو ہدایت دینے آیا, جس نے ہدایت کی بات کی, جس نے ایک اللہ جل مجد الکریم کی وحدانیت کی بات کی, لوگوں نے اسی کو معاذ اللہ گمراہ کہہ دیا. یہ عجیب بات ہے, یہ خود گمراہ ہیں, وہ ہادی کو گمراہ کہہ رہے ہیں. تو کہا ہم تو انو آپ کو دیکھتے ہیں کہ معاذ اللہ تم کھلی گمراہی میں ہو. قال یا قومی فرمایا میری قوم نہیں سبھی دلالہ, مجھ میں تو قطعا کوئی گمراہی نہیں ہے, ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ تو معلوم ہوا انبیاء میں گمراہی نہیں ہوتی، انبیاء ولادت سے لے کر، بلکہ ولادت سے پہلے سے لے کر ازل سے لے کر ابد تک، اور ابد سے لے کر ازل تک ہمہ وقت جو ہیں وہ توحید خدا بندی پر ہوتے ہیں، ہدایت کاملہ پر ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کی طرف گمراہی کی نسبت کرنے والا جو شخص ہے وہ یقیناً گمراہ ترین شخص ہے۔ وہ نام نہاد مسلمان کہلاتا ہو، چاہے کلمہ پڑھتا ہو، تو یہ انبیاء کی طرف گمراہی کی نسبت کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے، جیسا کہ سائت کریمہ میں معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا نوح ہم تو تجھے گمراہ دیکھتے ہیں۔ آج وہ نام نہاد مسلمان جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جدک اور بابا فہد نبی، ہم نے تجھے گمراہی میں پایا معاذ اللہ اور تجھے ہدایت دی، اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف گمراہی کی نسبت۔ انبیاء تو صدا سے گمراہی سے پاک ہیں، وہ تو سراپا ہدایت ہیں، ہادی کامل ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ وہ شخص جو انبیاء کی طرف گمراہی کی نسبت کرتا ہے وہ خود بہت بڑا گمراہ ہے۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تو گمراہ نہیں ہوں، لیکن میں تو رب العالمین کی طرف سے اس کا رسول بن کر آیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں، وانصح لکم اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، وعلموا اور جان لو، تمہیں علم ہونا چاہیے، میں جانتا ہوں، من اللہ ما لا تعلمون، جو تمہیں علم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علم ہے جو قوموں کو علم نہیں ہے، حضرات انبیاء اکرام وہ دیکھتے ہیں جو قومیں نہیں دیکھتی۔ تو یہ کہنا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ انبیاء اور نبی اور غیر نبی جو ہیں یہ علم میں کوئی خاص ممتاز نہیں ہوتے، یہ بھی گمراہی کا ہی ایک زینہ ہے، گمراہی کی ہی ایک بات ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں تو یعنی وہ میں تو اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے مجھے وہ علم عطا کیا گیا ہے جو تم میں سے کسی کے پاس بھی علم نہیں، بلکہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری قوم اکٹھی ہو جائے اور سب کا علم اکٹھا کیا جائے تو وہ انبیاء اکرام کے علم کا عشر عشیر بھی نہیں بنتا۔ سب نبیوں کا علم اکٹھا کیا جائے تو آقا کریم اللہ وبرکاتہ، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو ہم نے نجات دے دی اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھے لوگ تھے، ایسا شخص جو انبیاء کرام کو پہچانے نہ تو وہ حقیقت میں اندھا ہے، تاکہ چاہے دنیا کی ساری چیزیں دیکھ رہا ہو۔ حقیقی اندھا کون ہے؟ جو انبیاء کو پہچانتا نہیں، جو اللہ کی توحید کو جانتا نہیں، جو اللہ جل مجد الکریم کے احکامات کو دیکھتا نہیں، جو دن کو چڑھتے ہوئے اور رات کو آتے ہوئے دیکھنے کے باوجود اللہ جل مجد الکریم کی توحید کو نہیں مانتا۔ انبیاء اکرام کو اس کی بظاہر آنکھیں تو دیکھتی ہیں لیکن اپنی طرح انسان دیکھتی ہیں، اس لیے کہا وہ اندھے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے اپنے جیسا انسان مان کر اور ان کی تکذیب کر دی اور کہا کہ کیا ایک آدمی بھی نبی ہو سکتا ہے، اور چونکہ ہم جیسا ہے لہذا یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سمجھ جاتے کہ انبیاء بظاہر دیکھنے میں ہم جیسے ہیں، ان پر انبیاء اللہ جل مجد الکریم کی بے شمار رحمتیں بھرکتے ہیں تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوتے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اندھے لوگ ہیں جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہچانتے نہیں، مانتے نہیں۔ حقیقی اندھے وہی ہیں جو حق کو نہیں پہچانتے، اصل میں اندھے وہی ہیں جو اللہ کے انبیاء کو نہیں پہچانتے، اور حقیقی گونگے وہی ہیں جو حق بولتے نہیں ہیں، حق سنتے نہیں ہیں۔ اصل بیماری یہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ آدمی جو ہے پہچانے نہ، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے شاہ صاحب تو اندھوں کے لوگ تھے, اندھے لوگ تھے, الہاد بن اخاہم, اور اسی طریقے سے ہم نے حضرت اور اسی طریقے سے ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے برادری میں سے ہودا حضرود علیہ السلام کو بھیجا. کالا تو انہوں نے ارشاد فرمایا یا قوم عبد اللہ, اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی, من مراہن غیر کہ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے, فلا تتقون کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں, اپنے ہاتھ سے ہوئی چیزیں جائیں وہ تم انہیں کو پوچھتے ہو اور تم اللہ کے خوف سے ڈرتے نہیں, اللہ کی عبادت کیا کرو. اللہ جل مجد الکریم کی عبادت وہی کرتا ہے جو رب سے ڈرتا رہتا ہے, جو اللہ جل مجد الکریم کا تقوی اختیار کرتا ہے. قال المال الذین کفروا من قومه, اور ان کی قوم میں سے بڑے لوگوں نے کہا, سرداروں نے کہا, انا لنراک فی صفاحت, معاذ اللہ ہم تو تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو جیسا جواب ملا, اسی طریقے سے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو جواب ملا کہ کہا کہ ہم تو تجھے معاذ اللہ بے وقوف سمجھتے ہیں. یہ بڑے لوگوں میں اصل میں ایک یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ہر قوم کے بڑے لوگ اس حسد میں جل جاتے ہیں کہ اس کو اتنی عزت مل گئی, اس کو نبوت مل گئی, جیسا عتبہ شیبہ ورید بن مغیرہ نظر بن حارث کہا کرتے تھے, ابو جہل و ابو لہب کہا کرتے تھے کہ اللہ نے معاذ اللہ کی رسالت ہی دینی ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے دی, ہم اس قوم کے سردار تھے, یہ ایک یتیم کو معاذ اللہ استغفر اللہ رسالت دے دی. تو بڑے لوگوں کو یہ سمجھنے میں کچھ دیر لگتی ہے, بڑے لوگوں کو یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھنا کہ اللہ جس کو چاہے وہ اس کو فضیلت دے دے, یہ فضیلت مال و دولت سے نہیں, یہ فضیلت جاہ جلال سے نہیں, یہ فضیلت جو ہے یہ حکومت سے نہیں ملتی, یہ رسالت تو اللہ جل مجد الکریم کا خاص کرم ہے, فضل ہے, اور یہ عبادتوں سے نہیں ملتا, یہ تو ازل سے اللہ جل مجد الکریم نے جن کو چاہا ان کو مختص کیا ہوا ہے. تو ان ظالموں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تجھ میں بے وقوفی ہے, وَإِنَّ کا من الکاذبین, اور حضر اللہ ہم تجھے جھوٹوں میں تصور کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. قال فرمایا یا قومی, اے میری قوم, لیس بی صفاحت, مجھ میں تو کوئی بے وقوفی نہیں ہے, ولیکنی رسول من رب العالمین, میں تو سارے جہان کے رب کا رسول بن کر آیا ہوں. یہ دیکھتے جائیے رہا, یہاں ایک چیز جو ہے قرآن کی کہ جس نبی پر بھی اعتراض ہوا نبی خود جواب دے رہا ہے, نبی خود کہہ رہا میں برا نہیں ہوں, نبی خود کہہ رہا مجھ میں بے وقوفی نہیں ہے, جو چیز تم میری طرح نسبت کرتے ہو یہ نہیں ہے. یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا, ہر نبی نے جواب دیا, لیکن جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ جب بھی دیکھیں گے کسی نے بھی اعتراض کیا تو اس کا جواب اللہ جل مجد کریم نے خود عطا فرمایا, وہاں انبیاء کرام خود اپنے اوپر جو اعتراض ہے ان کا جواب دے رہے ہیں, اور یہاں الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے محبوب تو خاموش رہ, تیری طرف سے میں اس کا جواب دوں گا, میں ان ظالموں کی زبانیں بند کروں گا. حضرت سینا ابھی جو گزرا, حضرت سینا نور علیہ السلام کو دیکھیے, حضرت سینا ہود علیہ السلام کو دیکھیے, حضرت سینا لوط علیہ السلام, حضرت سینا ابراہیم علیہ السلام, اسی طریقے سے حضرت سینا یوسف علیہ السلام پر الزام لگا, حضرت سینا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الزام لگا, تو حضرت یوسف علیہ السلام کا گواہ ایک بچہ بن کے آیا, حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا گواہ انہی کا بیٹا بن گیا, لیکن ادھر جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگتا ہے تو کسی بچے کو نہیں, کسی بوڑھے کو نہیں, کسی اور کو گواہ بنا کر پیش نہیں کیا جاتا, بلکہ اللہ خود گواہی پیش کر رہا ہے, خود آپ کی پاک دامنی بیان کر رہا ہے. تو اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و احترام کا, آپ کی شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے. انبیاء خود جواب دے رہے ہیں, کہا مجھ میں تو کوئی صفاحت نہیں ہے, میں تو بے وقوف نہیں ہوں, میں تو رب کا رسول ہوں. تو معلوم ہوا جو رب کا رسول ہوتا ہے نہ اس میں صفاحت ہوتی ہے, نہ اس میں دلالت ہوتی ہے, نہ وہ گمراہی پر چلتا ہے, نہ وہ بے وقوف ہوتا ہے. ابلغکم رسالات ربی, میں تو تمہیں رب کی رسالت پہنچانے کے لیے آیا ہوں, وانا لکم ناصحون امین, اور میں تو ایک مؤتمن خیر خواہ ہوں تمہارا. انبیاء اکرام لوگوں کے خیر خواہ بن کے آتے ہیں, لیکن عجیب الٹی گنگا ہے کہ جو خیر خواہ بن کے آیا اسی کو دشمن سمجھ لیا گیا, اور جو کھلا دشمن تھا, بار بار جس کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس شخص کے بارے میں جو شہرت دمن تھا اس کے ساتھ تو دوستی لگا لی, اور جو یعنی ناس امین بن کر آئے تھے ان کے ساتھ دشمنی شروع کر دی. عجیب معاملہ ہو گیا, شیطان کی بات پر تو عمل کرتے ہیں لیکن انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں. اب عجیب تم کہتے ہیں, یہ تعجب لگا, کیا تمہیں یہ عجیب بات لگی؟ ان جاءکم ذکر من ربکم, کہ اللہ کا ذکر تمہارے رب کی طرف سے آ گیا. علی رجل منکم, تم میں سے ایک آدمی پر, لینذرکم, تاکہ تم کو ڈرائے. بس کرو, اللہ کو یاد کرو اور اللہ کا ذکر کرو. اس جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح, کہ جب ہم نے قوم نوح کے بعد تمہیں خلیفہ بنا دیا, تمہیں جان نشین بنا دیا. غور و فکر کیجئے, قوم جاتی ہے, دوسری آتی ہے. قوم نوح غرق ہو گئی, اس کے بعد دوسری قوم آئی, وہ غرق ہوئی, تیسری آئی. قومیں غرق ہوتی آ رہی ہیں, جب بھی گناہ کیا اور نہ بھی غرق ہوں تو آدمی مرتے جا رہے ہیں, آئندہ آ رہے ہیں. تو ایسے لوگ کہ جن کو پتا ہے ہم نے جانا ہے, تو وہ دنیا میں رہ کر اللہ کے ساتھ بغاوت کس طریقے سے کرتے ہیں. کہا تم نہیں تھے تو نوح علیہ السلام کی قوم تھی, جب نوح علیہ السلام کی قوم گئی تو ہم نے ان کو تم کو ان کا جانشین کر دیا, تم کو خلیفہ بنا دیا. اب رہو گے تم بھی نہیں, تو جیسے کہیں وہ غرق ہو گیا تم بھی کہیں غرق نہ ہو جانا. جیسے انہوں نے حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کی اور گستاخی کی, کہیں تم بھی کہیں ایسا نہ کرنا, کہیں ان کے راہ پر نہ چل ڈلنا. بغیر نہ جیسے ان پر لعنت کی گئی تم پر بھی لعنت کی جائے گی, جیسے ان کو غرق کیا گیا تم کو بھی غرق کیا جائے گا. اور کہا وزاد کنفر خل کے بستا پن, اور تمہیں تمہاری تخلیق میں تمہارے جسم میں ہم نے بڑی پھیلاؤ دے دیا. اتنے اتنے بڑے جوان, ذرا پچھلوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے, اتنے اتنے بڑے جوان ہوتے تھے کہ آج کے 10 آدمی ان کے برابر نہیں ہو سکتے. تو جب وہ نہیں رہے, اتنے اتنے جوان, اتنی اتنی زیادہ لمبی عمر والے, کئی کئی 100 سال عمر, ہزاروں سالوں تک عمر جاتی تھی, اور اتنے اتنے جوان تھے کہ 20-20 گز تک, 50-50 گز تک لمبے نوجوان, اور اتنے موٹے تازے. جب وہ نہیں رہے جن کے پاس اتنی طاقت تھی, جن کے پاس اتنی دولت تھی, جن کے پاس اتنے قد و قامت تھے, تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تو جب ان پر عذاب آیا تو ان کا نام و نشان مٹ گیا. تو کہیں ایسا نہ ہونا اپنی طاقت پر, اپنی دولت پر, اپنی حسن و جوانی پر, اپنی دنیا پر, اپنے خاندان پر کہیں تکبر نہ کرنا, کہیں ناز نہ کرنا. ایسا نہ ہو اللہ جل مجد الکریم نے تو ان کے نام و نشان بتا دیے, کہیں تمہارے بھی نام و نشان نہ مٹ جائیں. فذکروا اللہ, ہاں یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار جو ہوتا ہے, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا جو ہوتا ہے, یہ فلاح کی کنجی ہے. فلاح کی چابی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو. سب سے بڑی نعمت ہمیں قرآن مل گیا, ہمیں دین اسلام مل گیا, اور نعمت عظمیٰ ہمیں اللہ کے محبوب مل گئے. تو اللہ کہتا ہے جو میری نعمتوں کو یاد کرتا ہے ہم اس کو فلاح دے دیتے ہیں, وہ یعنی فلاح پانے والا ہو جاتا ہے. تو اللہ کی نعمت, یہ انسانی شکل, یہ اسلام, یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں, یہ کھانا دانا, یہ ہمارا جسم, یہ اولاد, یہ مال, یہ بعض اوقات امتحان ہے, بعض اوقات نعمت ہے. تو رب کی نعمت کا اظہار کرنا یہی قرآن و سنت کی یعنی تمنا ہے, یہی اللہ جل مجد الکریم کا حکم ہے, یہی حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے رہے کہ لوگوں جب نعمت ملے تو رب کا شکر ادا کیا کرو. جب ہم نے پیچھے سبق پڑھا تھا, ایک درس میں گزرا تھا کہ شیطان نے کہا تھا, باری تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا, میں اب راستوں میں بیٹھوں گا, بہت کم لوگ تیرے شکر گزار ہوں گے, تیری نعمتیں کھائیں گے لیکن تیرا شکر نہیں کریں گے, تیری زمین پر رہیں گے لیکن تیرا کفر کیا کریں گے. تو اب ثابت یہ ہوا, اللہ کہتا ہے حضرت سینا نوح علیہ السلام کی زبان سے کہ لوگوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو, اگر یاد کرو گے تو فلاح پاؤ گے. آج الٹ حساب چل گیا, آج جو رب کی نعمت کو یاد کرتا ہے, جو دنیا کو بتاتا ہے کہ نعمت عظمیٰ مل گئی, 12 ربیع الاول کے صبح صادق کو اللہ کی نعمت عظمیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں مل گئی, تو لوگ کہتے ہیں یہ اظہار کرنا معاذ اللہ بدعت ہے, یہ اظہار اللہ کی نعمت اظہار کرنا جو جہنم میں لے جائے گا. رب تو کہتا ہے میری نعمتوں کا اظہار کرو فلاح پا جاؤ گے, رب تو کہتا ہے میری نعمتوں کا اظہار کرو. جب ادنا نعمتوں کا اظہار فلاح پانے کے مترادف ہے, جب ادنا نعمت کا آدمی ذکر کرے تو رب خوش ہوتا ہے. تو جب نعمت عظمیٰ کا اللہ ذکر کرے گا, بندہ ذکر کرے گا, جب اللہ جل مجد الکریم کے اس نعمت کا ذکر کرے کہ جس نعمت کے صدقے ساری کائنات کی نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں, جس نعمت کے صدقے ساری کائنات کی نعمتیں بنی ہیں, تو اس نعمت کا اظہار کہ آج دیکھے کوئی کہہ رہا ہے ہم نے پیارے آقا نعمت بن کر تشریف لائے تو ہم نے ان کا ذکر کیا, رب کی نعمت سمجھ کر ذکر کیا, اور رب کہتا ہے قرآن پاک میں یعرفون نعمت اللہ ہے ثم ینکرونہا, یہ پہچانتے ہیں کہ میرا محبوب رب کی نعمت ہے لیکن ظالم پھر انکار کر دیتے ہیں. تو رب کہتا ہے جب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت رب کی سب نعمتوں سے بڑی نعمت میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو رب کہتا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو لعلکم تفلحون, تمہیں فلاح مل جائے گی. یہ نعمت کہ اللہ کے محبوب کی ولادت نعمت, اللہ کے محبوب کی معراج نعمت, تو ہم معراج کو بھی اسی لیے ذکر کرتے ہیں کہ یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ قرآن کا روح سخن ہے, قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے. ہم بدعت نہیں کرتے, ہم شرک نہیں کرتے, ہم قرآن و سنت کے ان نصوص قطعیہ پر عمل کرتے ہیں اور عمل کر کے بتاتے ہیں. لوگ رب کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے, اب کیسے کرنا چاہیے یہ بھی اگر رب سے پوچھئے تو رب کہتا ہے واما بنعمت رب کا فحدث, خوب چرچا کیا کیجئے, اور چرچا حدثا یحدث حدیثا کیا ہوتا, لوگوں کو بتانا, تو اللہ کے محبوب کی یہ جو نعمت عظما ہے لوگوں کو نہ گھر گھر بتانا, تو یہ بھی ایک اللہ کی اس آیت کریمہ پر عمل ہے. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحده, کیا تو یہ لے کر آیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ انہوں نے کہا جی بات ہے, رب ہمیں نظر نہیں آتا, بت ہمیں نظر آ رہے ہیں, یہ اتنے بت مل کر ہمارے کام نہیں کر سکتے, ایک اللہ کیسے کام کرے گا؟ کیا تو ہمیں ہمارے ساتھ یہ پیغام لے کر آیا ہمارے پاس کہ ہم ایک رب کی بات کریں؟ ورنہ کہ ہمارا کہنا یا بدو آبا اونا, اور کیا ہم ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے؟ کتنی بڑی جہالت ہے, کیا اپنے باپ دادا کے دین پر تو چلنا, اپنے انبیاء کو نہ ماننا, یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ نبی کی شان تو تب مانوں گا میرا مولوی بتائے گا, تو جو اتنی دیر تک ہمارے علماء بتاتے رہے کیا غلط بتاتے رہے؟ بھائی یہاں نبی کی بات ہے, باپ کے مقابلے میں نبی ہے, یہاں عالم کے مقابلے میں نبی ہے, یہاں کسی بڑے کے بڑے مقابلے میں نبی ہے, تو سب ہیٹ ہیں نبی کے مقابلے میں. تو جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بات کریں تو پھر یہ نہیں کہنا کہ ہم اپنے خاندان کی رسم و رواج چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نبی کا حکم تو ہے, کیا ہم اپنے خاندان کو چھوڑ دیں, کیا باپ کو چھوڑ دیں؟ یہ ہماری بالخصوص ہم میں یہ بہت بڑی وبا آ گئی ہے. آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیے کہ یار یہ تو کیوں کر رہا ہے, کہتا ہے میرا باپ ایسے کرتا, میرا پیر ایسے کرتا. بھائی اللہ کے نبی کی تو یہ سنت ہے. کئی مرتبہ ہوا کسی چھوٹی داڑھی والے سے پوچھیے یا تیری داڑھی کیوں چھوٹی, کہتا ہے میرے پیروں نے اتنی رکھی. دیکھو آپ کے طریقے کو دیکھو, ہاں ان سب کے اقوال میرے آقا کی طبعیت میں آئے, میرے آقا کی غلامی میں آئے, تو سر ماتھے پر جب ایک طرف میرے آقا کا کلام ہو, ایک طرف میرے آقا کا حکم ہو, اور دوسری طرف دنیا دار کا حکم ہو, تو آج کتنے لوگ ہم کسی کو کہیں داڑھی پر جو علامہ اقبال نے داڑھی نہیں رکھی تھی, فلاں نے داڑھی, بھائی یہ کیا ہوا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی کو پیش کیا جا رہا ہے؟ وہ کتنا بھی بڑا ہو, اللہ بڑا ہی وہ ہے جو میرے آقا کے قدموں کے ساتھ لگ جائے, جو میرے آقا کے احکام کو مانے. کوئی بڑا نہیں ہے, صرف بڑا وہ ہے جس کو میرے آقا بڑا کہہ دیں, جو میرے آقا کے سامنے جھک جائے, جو میرے آقا کے قدموں کو چھو لے, وہی بڑا ہے. کون بلال کو جانتا تھا, کون عمار بن یاسر کو جانتا تھا, کون سلمان فارسی کو جانتا تھا, یہ کون لوگ تھے؟ زر خرید غلام تھے, بکتے بکاتے آئے تھے, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو وقت کا بادشاہ بنا دیا. وہ بلال کہ جس کو لوگ خانے کعبے کا طواف نہیں کرنے دیا کرتے تھے, کہتے پیچھے معاذ اللہ بدبو آتی ہے, تیرا رنگ کالا ہے, ہمارے ساتھ نہ آنا, جب ہم بیت اللہ شریف کا طواف کرے تو طواف نہ کرنا. کیا وہی بلال نہیں ہے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو گئی, جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا, تو جس کو کبھی لوگ طواف نہیں کرنے دیتے تھے, میرے آقا نے فرمایا بلال تم کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دو. تو یہ ساری عزتیں, یہ وقار انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ہے, ان کے احکامات میں سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم تیری مان اور باپ دادا کو چھوڑ دیں؟ یہ آج بھی بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے. وہ تو تھے ہی کافر, انہوں نے تو پہچانا نہیں تھے. آج تو کلمہ پڑھنے والے, آج تو ماننے والے بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ کیا ہم ایک حدیث کے بدلے, کیا ہم نبی کے ایک فرمان کے بدلے اپنے خاندان کی ریت کو بدل لیں, ہم اپنے رسم و رواج کو بدل دیں, ہم اپنی شکل و صورت کو بدل دیں؟ بڑی عجیب بات ہے کہ جس نے عزتیں عطا فرما دی, جس کے صدقے رزق مل رہا ہے, جس کے صدقے عزتیں مل رہی ہیں, جس کے صدقے کائنات کی نعمتیں مل رہے ہیں, ہم اس کی بات کو اتنا بھی اہمیت نہیں دیتے جتنی اپنے باپ کی بات کو دیتے ہیں, جتنی اپنے بڑے کی بات کو دیتے ہیں. تو کہا کتنا بڑا ظلم ہے. انہوں نے کہا کہ کیا ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ فاتنہ بما تا فائدنا ان کنتا من الصادقین، اے اگر تم سچوں میں سے ہو تو لے اور رب کا عذاب جو تو روز ہمیں سناتے ہو. اب دیکھیے کتنے بڑے ظالم ہیں. اور جب یہ کہا کرتے تھے تو انبیاء کرام تو عذاب نہیں چاہتے، انبیاء کرام تو رحمت بن کر آتے ہیں، تو چونکہ وہ عذاب نہیں کہتے. دیکھو جی اگر یہ سچے ہوتے، اگر رب ان کا ایک ہوتا تو یہ رب سے دعا کرتے اور یہ ہمارے سامنے باتیں بات کرتے ہیں تو کیوں قیامت نہیں آ جاتی، کیوں یہ عذاب نہیں آ جاتا. لوگ کتنے ظالم ہیں، آج بھی لوگ یہی باتیں کرتے ہیں کہ اگر امریکہ غلط ہوتا، اگر عیسائی غلط ہوتے، اگر یہودی غلط ہوتے تو اتنا مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں تو وہ غلط کیوں نہیں ہو گئے، ان پر عذاب کیوں نہیں آ گیا. ارے دنیا کے لیے اللہ جل مجد الکریم نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، کچھ قانون بنائے ہوئے ہیں. جیسا ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ کہتا ہے میں ڈھیل دے دیتا ہوں کہ قیامت کے روز کوئی بہانہ نہ رہ جائے، کر لو جو کرنا ہے. آج بغاوت کر لو، آج بے حیائی کر لو، آج کفر و شرک کی آخری حد تک پہنچ جاؤ تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ رہ جائے. تو انہوں نے کہا کہ لے او عذاب اگر تم سچے ہو تو. آج بھی لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ سر ذرا کسی سے بات کر لو، وہ کہتا ہے اچھا دیکھ لیں گے، قبر اشر ہوگا تو دیکھ لیں گے. اب یہاں ہم اپنی ساری عائشیں چھوڑ دیں، ہم ساری عیاشیاں چھوڑ دیں تو اللہ جل مجد الکریم کہ ان نبیوں کو یہ تانے دیے گئے اگر سچے ہو تو لے آؤ عذاب. کیا رب نہیں جانتا میرے نبی سچے ہیں؟ لیکن اس وقت فوراً تو عذاب نہیں آیا، بعد میں عذاب آیا. تو کیا معاذ اللہ رسول اللہ کیا انبیاء جھوٹے ہو گئے؟ نہیں، وہ ظالم خود ہی جھوٹے تھے جنہوں نے کہا کالا قد علیکم، ہاں ہوگا تم پر، واقع ہوگا من ربکم رجس و غضب، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا غضب آئے گا. لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ جب وقت آئے گا ہم مانو گے تو غرق ہو جاؤ گے. رب کا عذاب، اب یہاں رجس بمانہ عذاب جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اصل میں رجس کا معنی ہوتا ہے جو کی ناپاکی، جیسے نجس ہوتا ہے، نجس کہتے ہیں ظاہری ناپاکی کو، رجس کہتے ہیں باپاکی کو. تو جو باطنی ناپاکی ہوتی ہے یہی کفر کی بہن ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے یہی کفر ہو جاتی ہے، آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر سیاہی بڑھتے بڑھتے آدمی دین اسلام کا انکار کر دیتا ہے، اچھائی کا انکار کر دیتا ہے، برائی میں پڑ جاتا ہے. تو یہاں یعنی رجس بمانہ عذاب اور غضب کے ساتھ آیا کہ اللہ نے کہا، اس حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا غضب آئے گا. میں تو جاد لو نہ نہیں، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ فی اسماء ان، ایسے ناموں میں، سمئی تو موہا جو تم نے رکھے، جو رکھے نام ان تم نے، اربا حکم اور تمہارے باپ دادوں نے، یعنی بتوں کے نام اپنے نام خود ہی رکھتے تھے نا. رب نے تو نہیں کہا تھا اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اپنی طرف سے کسی کا نام ود، کسی کا سوا، کسی کا حبل، کسی کا لات، کسی کا منات، اپنی طرف سے رکھ لیے تھے نا. تو رب نے کہا، رب کے رسول نے کہا، حضرت سینا نوح علیہ السلام نے کہا، کیا تم ان ناموں میرے سرا کرتے ہو جنہوں نے، جو تم نے خود نام رکھے ہیں؟ میں نے تو رب کے خود نام نہیں رکھے، میرا رب تو سدا سے رب ہے، میرا مالک تو سدا سے مالک ہے، وہ جانے کے ساتھ اس کی صفات نہیں بدلتی. جب مخلوق نہیں تھی تب بھی خالق تھا، جب کوئی رزق کھانے والا نہیں تھا تب بھی رازق تھا، جب کچھ نہیں تھا وہ تب بھی مالک تھا، جب مملوک نہیں تھا وہ تب بھی مالک تھا. میں نے تو نام نہیں رکھے، تم نے اپنی طرف سے بتوں کے نام رکھے اور پھر یا تمہارے باپ دادوں نے رکھے، تو ان ناموں کے بلے میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں بھیجی، اللہ نے نہیں کہا کہ یہ جو ہے ان کے یہ نام ہے. جب تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے تو پھر تم بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر کو کیوں پوجتے ہو؟ فانتا ضرو، ہاں تم نے کہا نا لے آؤ عذاب، تو انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کرتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، تم بھی دیکھو. اب رب کا عذاب آئے گا، اور پھر آیا بھی رب کا عذاب. فانجینا، کہا پھر ہم نے نجات دے دی. والذین معہ، حضرت نوح کو اور جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے، اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے. وقتانا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جو ہماری آیتیں جتواتے تھے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، ایسا گرہ کیا کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، ان کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لاش کس کی ہے اور یہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں جا رہی ہے. کہا جس نے رب کی آیتوں کو جتوایا ہم اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. تو جو کافروں نے جتوایا ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی. اب دیکھیے کتنے کتنے بڑے وہ جری، کتنے کتنے بڑے نوجوان تھے حضرت سینا نوح علیہ السلام کی قوم کے آدمی، لیکن جب سیلاب آیا تو کہاں گئے؟ کوئی بچ نہیں سکا. تو کہا جو رب کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، جھٹلانا ہر روز میں عرض کرتا ہوں، جھٹلانے کا مطلب یہ کہ ماننا نہیں ہے، یا یہ ہے کہ مانتا تو ہے عمل نہیں کرتا، پڑھتا روز ہے لیکن ان پر عمل نہیں کرتا، یہ بھی ایک قسم کا جتوانا ہے۔ آیت سنیں، رب کا حکم سنیں لیکن کہے کہ کیا کروں، میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، میری بھی چند مجبوریاں ہیں، میں نے بھی دنیا میں رہنا ہے، یہ بھی جتوانا ہے۔ اور کچھ وہ ہے جو سراسر اللہ کی آیتوں کو مذاق کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ چھچا کرتے ہیں، تو کہا جو رب کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے، جو رب کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ اور یہ آیتیں، آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے، ایک تو آیت یہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، ایک آیت اللہ کے انبیاء ہیں، ایک آیت زمین و آسمان کی ہر چیز، یہ ہر چیز رب کی نشانی، سورج رب کی نشانی ہے، چاند رب کی نشانی ہے، یہ زمین سے کونپلے اگنا یہ رب کی نشانی، حتیٰ کہ انسان کا خود اور انسان کے جسم کا ایک ایک روح جو ہے، ایک ایک بال جو ہے، یہ رب کی نشانی ہے۔ اگر آدمی دیکھنے میں جائے، اگر آدمی غور و فکر کرے تو قدم قدم پر رب کی لاکھوں نشانیاں نظر آئیں گی، لیکن سوچتا نہیں ہے، اور اگر سوچتا ہے تو پھر مانتا نہیں ہے۔ تو کہا جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، جنہوں نے میری نشانیوں کے ساتھ مذاق کیا، جنہوں نے میرے احکامات کے ساتھ مذاق کیا، میرے احکامات پر عمل نہ کیا، ہم نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ وما کانوا مومنین، اور وہ نہیں تھے ایمان لانے والے، ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے، ان کی سرشت میں بے حیائی چھپ چکی تھی، برس بس گئی تھی، وہ چونکہ ایمان لانے والے نہیں تھے، ہم نے ایسا کیا کہ ان کو غرق کر دیا، اور ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہ رہا۔ دعا کیجئے اللہ جل مل کریم ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے یہ قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے، اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجد الکریم نے توفیق عطا فرمائی، تو انشاءاللہ کل ذرا کل ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج چونکہ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے، اس لیے کچھ مختصر سا میں نے عرض کیا ہے۔ منیر بھائی پلیز آپ تشریف لائیں، کسی ایک دوست سے ناشی پڑھائیں، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔